прыйшла да зямлі на спатканне. Захад скончыў агнём палаць, і дубы ў малочным тумане веліканамі ціха стаяць. Бач, агеньчыкі вёскі далёкай, бач, на ростані ўзняўся курган. Явар сумны адзінокі пахіліў задумёны стан. Кветка тут уначы расцвітае, водар мяккі пялёсткі льюць, і яе па роднаму краю кветкай матчынай людзі завуць. Я крануў яе ціха рукою, і пялёсткі спеў завялі, і паўсталі вакол чарадою все паданні роднай зямлі. Распелае жыта плакала зернятамі, а ў жыце стаялі шыбеніцы. Ішло лета 1863 года. Кардон, які абараняў супроць інсургентаў адзіны паром праз Дняпро, жыў нервова і напружана. А між тым баяцца не было прычыны. Цэнтр паўстання даўно перамясціўся на захад. Галоўны атрад паўстанцаў пры Дняпроўі быў разгромлены яшчэ на пачатку лета, і яго кіраўнік Усяслаў Грынкевіч быў узяты ў палон і асуджаны на смерць. Зараз ён сядзеў на гарадской гаўптвахце і чакаў. Яго павінны былі вылічыць, выспаведаць перад тварам усе даравальнага і толькі потым застрэліць, як сабаку. Хто гэта, чорт пабяры? Хто ўзняў страляніну? Сымон, давай карту! Зараз, зараз, пан капітан! А, здаецца, капітан Пораліанович практыкуецца. Капітан Гораў! Камарад! Да зброі вісусы гусары! Руку набіваў. Адвучвацца нельга. Ці не жадаеце паглядзець, пан капітан? Давай! Нічога не разумею. Звычайны туз. Жалудовы. Ну, а вы паглядзіце лепей. Ну, туз жа быў віновы. А кулі зрабілі яго жалудовым. Капітан, гэта лепшае, што я калі-небудзь бачыў. Лухта. Аднак парыць. Трэба чакаць вярбінай ночы. Сымон, ідзі збірай на стол. Ёсць, пан капітан. Ну. Каго яшчэ чорт пісе? Фельдъегер. З загадам генерала Фікельмонта. Тэрмінова на той бераг. А гэта для вас, пан капітан. Ну-ка, дай-ка сюды. Угу. На той бераг, хутка! І каб у мяне ў раз! Ёсць! У час прыспеў балезны. А то як грымнула б, дождь пачнецца, і фіць, загад генерала. Вось так, мил свет, Юрий Александрович. Ну, хадзем падсілкуемся. Там нас патэльня со смажанымі густёркамі чакае, яшчэ тое сёе, прашу. Вайна называецца. Сумна, Юрачка. Мне б тады ваяваць, калі рабавалі. Закосы валілі пад сябе дзяўчат. А тут замест усяго гэтага капеечны віст і бацькоўскае пасячэнне пейзанаў. Здрабнела расійская гісторыя. Юрочка, вось калі вас не ўходаюць мае суайчыннікі, і ты дажывеш да нейкага там часу, ты ўбачыш дажджы Леанідаў. Ну, гэта зорны дождж. Зямля пападае ў яго кожныя 33 гады. І вось тады лятуць Леаніды. Зялёныя, фасфарычныя. Быццам пан Бог, здзяцінюшы шморга тысячамі запалкі, глядзіць, ці ўсё яшчэ людзі льюць кроў. Вось так яны лятуць тысячагоддзі. І кожны раз, як пралетаюць, бачаць на зямлі тое ж самае. П'юць кроў, хвалцяць, круцяць хвастом. Высокородзе. Чаго? Чаго табе? Ваша высокородзе, вода прыбывае. Ну? Рака пайшла старыком. Вадамерная рэйка пад вадой. Ну, так і добра. Дні два можам не чакаць. Мяцежнік, ну ідзі, ідзі адсюль, ідзі. Ну, чаго табе яшчэ? Прахожыя могуць сунуцца ў ваду на звычайным пераездзе цераз старык. Да дазвольце мне каравул паставіць. Ніякіх каравулаў. Няхай не соваюцца ў ваду. Няхай вяртаюцца і дзяцюль. Слухаюся. Ніякіх каравулаў. Нехта прыехаў? Трэба сустрэць пані. Пані? На той берег, калі ласка. Сюды, праходзьце. Праходзьце, пані. На той берег, прашу вас. Прашу. Сядайце. Піце чай. Сыном. Тут, пан капітан. Форму, шклянку гарэлкі, коні выцерці. Дзякую. Дзякую вам на добрым слове, я не магу. Падпарадкуйцеся, калі ласка. На той берег, я вельмі спяшаюся. За ўсю дарогу толькі тут на цэлую гадзіну затрымалася. Давядзецца чакаць да раніцы. Загад Фікельмонта, ваенны час, пані. Інсургенты. Я не інсургент, я толькі жанчына, маці. Я спяшаюся да мужа. Шкадую, пані, але дапамагчы не магу. Палевы суд непрыемная штука і ёсць загад Фікельмонта. У мяне таксама загад. Яго сіяцісты. Прачытайце. Так, загад Муравьёва. О, так вы жонка Усяслава Грынкевіча? Так, вы ж бачыце, што я вязу памілаванне. Будзьце літасці. Замянілі пажыццёвай катаргай. Гэта такое шчасце. Ну, мужу варта было б думаць раней. Замест саламянай падушкі ён абдымаў бы зараз адну з самых прыгожых жанчын, якія мне даводзілася бачыць. Толькі на той бок. І праз гадзіну я там, і ён жывы. Вы можаце загінуць пры пераправе? Я не баюся гэтага. Ну, я за вас таксама не баюся. Але я адказны за жыццё салдат. Я магу паехаць з ёю. Капітан. Вы адзін не здолееце. Не звяртайце ўвагі, пані. Гэта парыў сведчыць аб добрым сэрцы, але ў капітана горава паранена рука. У бітве з інсургентамі. Капітан Пурлянович, мне здаюцца падазронымі вашы паводзіны. Капітан Гораў, я забараняю вам. Вы пакуль што падначалены. Я паплыву, я добра плаваю. Я не дазволю вам. Майце літасць. Няўжо ў вас не было кахання? Яшчэ 3 гады таму ён быў толькі маім жаніхом. Разумееце, вы ці ў вас лядзяш замість сэрца? Пані, усё гэта дарэмна. Ах вы! Чаго вы варты? Вы не разумееце нават, што ён не за сябе, што ён за народ. За вас, за гэтых бедных людзей. Гэта і ваш народ, пан капітан. Воля патрэбна ўсім двуногім. І нам, беларусам, рускім, палякам больш за ўсіх. Бо мы штодня без яе паміраем у пакуль. Пані! Пані, я адправлю вас не на другі бераг, а з аказіяй у Магілёў, калі пачую яшчэ хоць слова ў гэтым стылі. Які ж вы нізкі чалавек. Сука! Леонович, капітан Леонович, гэта брыдка! Стой! Стойте! Дык гэта я. Я, Горав. Пан капітан, што ў гэткую ноч не спіцё? Не спіцца. Ты адкуль, Іван? Маскоўскі. Землякі, значыцца. Ох, зараз на Пятніцкай кадрынка грае. Служанкі ля пад'езда щемкі лузаюць. Іван вялікі непадалёк гарыць, аж вачам балюча. На развале кнігамі гандлююць. Іван, скажы, як пераправіцца цераз раку? Сяно-то можна. Ты не думай. Я не загадваю. Я сам з табой паеду. Можна б і ў начальніка кардона запытаць, але ён, відаць, заснуў. Чакай мяне тут. Я зараз. Толькі ціха. Хто там? Гэта я. Збірайцеся, хутчэй, пані. І дзьмухніце на свечку. Хай думаюць, што вы спіцё. О, Боже, Боже. Іван! Іван, дзе ты? Тут я, тут. Давайте хутчэй. Хутчэй, пані. Дайте руку, хутчэй. Сюды, сюды, калі ласка. О, сюды. Так. Ну, на ускос бяры. Пачакай. На ускос. Не стаў бартом да хвалі. Чорак. Нічога не бачу. Добра, вось, вось. Вось так. Да хвалі, бартом не трэба. Ох, так. Тягніце да берага. Фу. Всё, пані. Всё. Здаецца, прыплылі. Ну, барин. Я думаў, патоню. Як жа нам патануць, калі мы неслі жыццё? Ідзіце, ідзіце вось туды, пані. Мы не можам праводзіць вас. Дзякую, дзякую. За добрыя рукі, за сэрца. Пані, прашу вас, ідзіце. Хутка пачне днець. Дарагі, родны мой друг. Ідзіце, ідзіце. Ну што вы? Я іду, я іду. Самі будзеце веславаць. Я пераплыву. Не трэба, каб нас разам бачылі ваша высакароддзе. Не трэба, Іван. Не трэба. Дзякую табе. Вайна вайною, а баб шкада. Вельмі баб шкада. Так вы плывіце, а я прыйду потым на кардон паплавамі. Вось і навальніца скончылася. Як ціха. Боже. Нават рэкі цякуць малаком. І на гэтай благадатнай зямлі паміраць і такой светлай раніцы чакаць смерці. Хто это там? Хто это на беразе? Пора Леонович. Ну, нехай. Ну, нехай. Нехай. Капитан Гораў, баюся, што вы дарэмна пайшлі на парушэнне прысягі. Вайсковы загад не можа датычыць жанчыны, якая вязе літасць цара свайму мужу. І той не афіцэр, хто не дапаможа жанчыне ў такіх абставінах. Вы яшчэ хлопчык, капітан. Як лёгка яна вас акруціла, а? У яе загад, графа Муравьёва. Вы лічце, што наш граф так лёгка выпускае з петлі людзей? Не разумею вас. Яму проста прыкралі жаночыя просьбы. Яму да слёз хочацца, каб яго лічылі высакародным. Каб хоць адна прыгожая жанчына лічыла вылюдкам не яго, а Фікельмонта. Што? Ён замяняе смяротную кару пажыццёвай катаргай і пасылае жанчыну. А за 2 гадзіны да гэтага з губернатарскай пошты пасылае фельд'егера, каб на месцы паспешаліся. Дык вось і зараз фельд'егер яе апярэдзіў на 2 гадзіны. Дзе той фельд'егер? Да вы бачылі самі, як яго перавозілі праз Днепро над вячоркам. Гэты улан прывёз мне загад. У што б там ні стала, затрымаць гэтую жанчыну да 3 гадзін раніцы. Хопіць час, каб асуджаны прыняў апошнюю літасць ад папа, памаліўся апошнюю ноч і дастатковы час пагайдаўся на шворцы. Ну што ж... Я парушыў вам план. Яна ўсё ж паспее. Яна не можа не паспець. Ну, бадай, мы зараз дазнаемся. О! Вось і наш герой фельд'егер падплывае да берага. Хадзі сюды. Паспеў. Так точно. Генерал Фікельмонт выказвае вам удзячнасць за дасканала выкананы загад. Жонку бачыў? Так точно. Спазнілася хвілін на 10. Гэты злачынец, вядома, яшчэ тёплы быў. Як? Плакала? Што? Не, толькі сказала: "Божа, пакарай іх". Не шкадавала. Я б такую бабу, што мужа не шкадуе, кожны дзень лейцамі па тым месцы, адкуль ногі растуць. На. Твае думкі не пытаюць. Дазвольце ісці. Ідзі. Yes. Капітан. Капітан Пора Леонович. Вы нягоднік. Ой, капітан. Капітан, вы забыліся на туз. Вы падлюга і нягоднік. Эй, ну што ж, гэтым рана ці позна павінна было скончыцца. Капітан, зайдзіце ў хату, вазьміце стрэльбу і чакайце мяне на дарозе ў Турск, ля вярбы. Я вас даганю. Раю лічыць, мы ідзем на сяброўскае паляванне. На качак. Страляем па першаму крыку птушкі, капітан. Па першаму крыку. Хацела пабачыць вас, капітан, каб падзякаваць і развітацца. Вам не варта насіць жалобу. Вы ж ведаеце, што Муравьёў забараніў нашэнне жалобных убораў. Не ўсё адно. І все ж, накиньте поверх плащ другого кольору. Пасти на дорогах подвоєні з причини забойства капітана Пороляновича. Хто його забив? Я. Ми стрілялися на сумлінній дуелі. Куди ви? Зараз. У Вільню. До Муравйова. Я доб'юся у його одиїнці і не побоюся сказати йому, що я думаю об його поводинах. Гэта вельмі небезпечна. А ви? Ви ще такая молодая. І для вас не тепер. Не зараз. Але магчыма щастя. Я ведаю. Ёсць много добрых людзей, такіх як вы. Але што я магу зрабіць, калі мне ўсё жыццё будуць трызніцца тыя 10 хвілін, на якія я спазнілася? Дарагі мой чалавек, дай вам Бог шчасця за добрае сэрца. Шчасця з невядомай мне рускай жанчыны. Не трэба. Не трэба, пані. Маўчыце. Чым я магу аддзячыць за ўсё? Толькі словам. Дай вам Бог щастя. І вам, і дітям, і усім нащадкам вашим. Дай Бог, каб мої онуки ніколи не ворогували з вашими. Бувайте, дорогі. Бувайте. Ось так скончылася гэта гісторыя. Ураган размёў чалавечае існаванне і не дазволіў сустрэцца зноў. Няскора ён зразумеў, што паром і жахлівая вераб'іная ноч былі водападзелам яго жыцця. А калі зразумеў, агарнула туга. У непатольнай цемры начэй усё часцей успамінаў кнігавак над лугамі, шэрыя завесы дажджу і рукі з доўгімі пальцамі. Рукі той, якая знікла, каб ніколі больш не сустрэцца з ім. У неасэнсаваным жаданні ажывіць гэтыя без таго жывыя ўспаміны, вярнуць страшны, самы лепшы час свайго жыцця, каб хоць трошкі перажыць неадольныя чары той зямлі, якая ляжыць недзе і кліча прызыўным клічам. Гораў браў паляўнічую стрэльбу і знікаў з Москвы. 16 лістапада 1866 года падчас адной з такіх уцечак ён, трохі паблукаўшы балотам, ішоў начным лесам з палявання. Ноч плыла над балотамі, і раптам у гэтай начы аднекуль з зеніту пакаціліся тысячы хуткіх зеленаватых знічак. Леаніды. Пра іх гаварыў Пороляновіч. Яны былі ў 33-м. Яны лятуць зараз. Калі яны прылятуць у 99-м, на парозе новага стагоддзя я яшчэ буду жыць. Калі яны прылятуць у 1932 годзе, мяне ўжо не будзе. І нават мае дзеці не ўбачаць Леанідаў у 65 годзе. А яны будуць ляцець і ляцець, сустракаючы ўсё новае і новае пакаленне. Што будзе тады? Праз 100 гадоў. Што? Ці далося б нам зразумець радасць? И боль. святых людей. Такое подання живе в нашей сім'ї. Что им правда, что фантазия. Але з покоління в покоління передаються куферок з лялечным іродом, скований з ланцуга перстёнок і сшиток успомінів про бабки. Гэты куферок пройшов і про апошнюю войну. Дом наш згорев, а старая няня Марцеля вынесла его. І заховала. Угу. Поэтичная гісторія. Сама у радок просится. А Леоніда не вернулися на землю. Астрономы тлумачать гэта тым, что Юпитер и Сатурн оттягнули у бок ихнюю орбиту. Во всяким разе, у листопаде 1899 года холодный фосфорно-зеленый дождь не падал на забытые болотины и лесы. Леоніды здрадзілі нашай зямлі. Урэшце, акрамя нас, паэтаў, ніхто занадта не засмуціўся гэтым. На зямлі хапала свайго болю і сваіх клопатаў. Думаю, што так. Андрэй, тады не палічы за нясціпласць, калі я скажу табе, мо не вельмі прыемнае. Ну? Марэй не тая жанчына, якая табе патрэбна. О, о. Чому гэта яна не тая? Не тая. Жанчына павінна радасць і запал даваць або боль, што, здаецца, лёг бы і памёр. А гэта што? Шэрае балота звычайнага. І горш за ўсё, што ты сам гэта адчуваеш, толькі не прызнаешся. Ты паглядзі на сябе. Знерваваны, прыбіты нейкі. Вершы бяскрылыя пачаў пісаць. Пакінь яе, пакуль не позна. Страшно, Янис, что я давно уже, ну, не кахаю никого. Мне амаль все одно, с кем быть. Слухай, что врешьте с тобой такое? Мне, як сябру, ты, сдается, мог бы рассказать? Ну, разумеешь, у нас у роду все палки и заядлые. Калі біцца, дык да смерці, калі кахаць, дык таксама да смерці. Калі памятаць, дык да апошняга каменя. Гэта было 10 гадоў таму. Яе звалі Алёна Століч. У 48-м мне было 20, а за плечима, як и у большасці з нашага пакалення, лежала цэлае жыццё, вайна, партызанскі атрад, бадзянне, пасля цяжкага ранення па інтэрнатах, потым вяртанне ў родны горад, спалены, знішчаны, сустрэча з бацькамі. І вось аднойчы, у спякотны дзень, адчыніліся веснічкі і чорнявая. Прыгожая дзяўчына пытаецца: гэта дом Грынкевічавых. А вы хто, пытаюся я? Я Алёна Століч. А вы Андрэй? Боже мой, гэта была сяброўка маіх дзіцячых гульняў. Ну, тая, праз якую я атрымаў немала штурхалёў. Але гэта... гэта зусім не падобнае да той. І пайшлі дні поўныя толькі Алёной, солнцем, вершами. У жнівні, незадовго до веселья, мы поехали до Алёнчиных батьков у Минск. Оттуль нас взял подкинуть домов батьков сябр. Боже, каким счастьем было отчувать ее побач с собою. Коли близковично летите на сустрыч дорога, мелькают древы, зникающие з вачей. Так прухка б'е ў твар тёплы, напоены пахам чабору, палыну, верасоў, ветрык. Машына была адкрытая. І таму валасы Алёнкі аж ляцелі на ветры. Я адчуваў, што люблю ўсё на свеце. І тут я ўбачыў, як наперадзе, літаральна за 20 крокаў, выкаціў на шашу вялізны грузавік. Потым цемра. Мы з бацькам Алёнкі засталіся жывыя. Яе не стала. Вось так прайшло 10 год. А толькі ці жыў я? Хоць вучыўся, скончыў універсітэт, зараз зноў вучуся. Былі дзяўчаты. І ўсё ж была на зямлі адна. Адспівала сваю каротенькую, быў ластаўкі, песню. Вырвалася ў неба, як залатая мушка з лілеі. І адлетела кудысь у зеніт, куды мне няма дарогі. Ты і я, і пралеска у снах бурану, дрэўца, вішні ў ярасным агні, кропля на спіне левіафана, радуга на крылах навальніц. Пад дзявятым валам ветра сніцца, верась, што агнём абняў пярун, павуцінка ў пеклі навальніцы. Адкажы на вуха ўладару, як мне здужаць ураган і ветер, вечны мой зацяты страшны бой, як мне моцнаму пражыць на свеце без цябе, танюткай і слабой. Любіць табе трэба. Вось што. Каб жа мог. Вось Марыя, яна бадай любіць мяне. А вось я ўспомніў старое, ўжо доўга не змагу пайсці да яе. Выпік кавы. Слухай, Андрэй. Мне здаецца, табе павінна спадабацца адна жанчына. Ой, сват, хто такая? Ірына Горава. Ух, жанчына, вось гэта чалавек. Схадзі на яе лекцыю, чытае салавей. На лекцыю? Ну не. Што я не чуў гэтых занудаў. У апошняй сваёй навуковай працы пад назвай «Удзеянне рускага флоту на рост грыбоў»… Не. Ну і свінеш ты, Андрэй. Так што лепіс, замест таго, каб хадзіць на лекцыі, буду прыбаўляць пажменні ў скарбніцу дыяментаў беларускага прыгожага пісьменства. І ўсё ж ты схадзі. Вось сходи, як раз завтра.